بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجين وتجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفيل دا مکی سورۃ النزول ملسم ده پس سورۃ کافرون اور ترتیبا یو سر پیزه ده پس سورۃ همدان عرب د سورۃ مکه سره مکی سورۃ د بات پرستو نخ بیان دي چې عیب بلګي اشاره وکي مدې سورۃ کی وای چې عیب نه علاوه تش دانا بلکې مرکز بل روا نه پدې مثال پیش کې دا برا یو یو ور پکې راړو دویم عرب مخی طورت که تقویی به اخرایی باطل پرست تا بیان شد و با دیو طورت که تقویی به دنیاوی به باطل پرست تولا دیو جنور بطیر آره درم مخی طورت که باطل پرست و بغض در پرست تر بیان شد دیو طورت که تسلی مبالغ را ورکی چه ده بیال تباه کم در دشمنان دیو جنور بطیر آره امتیادات در صورت طورت ممتاز با واقعی در صحاب پیل بانه در نبی اسلام در فیدایش نه پندو طرف مخی غالبان شده دا واقعا دویم امتیاز سورت ممتاز دفعه نمبر تین بانی وارتر حریم تیر احمابیر ترمی بحجار دمین سجیر مقصد سورت و دی سورت که دباس فرس تو بلا نخبیا نی آنچه اغا اشاری او رست پش شار رست خبر پریدن مرکز مراکز بلا ختمی بلی بانی واقع دن بطور مثال بینید ابراها چه ابراها او قتل چې خلق بیت الله لذي هغه عیسائی عیسان همیشه له فارغ مسلمانانو دشمنان دي ښه دور يهوديان نه دشمنان غره مسلمان دا نه نوٹ کوي تاسو سورۃ الاسلام خلاف عیسایان نه دور ګوري يهوديان نه دي ښه خود عیسایان نه يهوديان مثال د قاریانو دي عیسایان مثال د مولیانو دي تاسو یې کوي لکه قاریان چې په قاریان په په امام په دغه باندې والی په تراو باندې انو مولا د پیپلو یو دای نه راو کړ لکه ک مولا د په امامته روی د امامت باندې جایز نه ک قاری چر د ختم کې پیسي واغه سي وای دا نه جایز دي او ک امام اخلی جایز دي د کرنګي يهود له کمزوري غیبانان نو هغه په نچري دغه مرامیان دي نمبر 1 نارامي سازشان ډیر زیات دي وای ک دور طاقت دي چې مسلمان له مخې لاره شي نه مخله راغلی چرته کې همیشه د فرد موږ جنگونه شوی دي نو دی دغه سره شي ایسان سره که په فلسطین کې شوی دي که په اندلس کې شوی دي د موږ همیشه جنگ دی سره دی موږ نه ملک هم دی د یهودیان نو هغه پاکستان هندوستان موږ هم دغه عیسایان اوسو دکه عیسایي بادشاه ابراها د په امن کې بادشاه د چې وکتل چې بیت الله ته خلک دي او تک پیسې هم لګوي پیسې د ډېر تجارت به په دې باندې بیت الله د مکې والو نو دوه ته په دغه کې کور جوړ کړ د بیت الله په شکل باندې په صنعا کې د یمن چې کمدارو خلاف وه ما لیدلی هغه کور هغه اوس هم شته 1988 پورې وو ځکه 1987 کې زه تللی وم یو ځل بیا 1988 کې لاړم نو ما زه چې تلم ما هغې موز کړو بالکل د خاناکای په شان دی دی خو دین لږ تنګ دی دی ته به یو ګس تنګ دي تقریبا او هغې باندې داسې برف د وړوکې خو حکومت غونه کړې دا خو هوار دی که بیت الله هغې باندې لږ داسې وړو حکومت غونه دی او هغه د تورو خښتو یې جوړ کړی دی د تورو ګټو نه او داسې دا ګټې لګول داسې هوارې کړي ته وایي چې پرندې د بیت الله دا ګټې چې دي کې کته پرده شته که نه هغې داسې هوارې لګول لکه دې تختې په شان دی او دا چې جوختې په یو بل ایښي دي پای کې سیمنټ نه ښکاري چې دا څه چل کړی دا تیښي چې کې ستن هم نشته په درس کې اتکه توره ګټه ده دا ته ګټه تور نه کړې ده دکه تکه توره پوه شې ا متاب د باقاعده ته دا هغه جوړ کړم او چې دې نه بعد به تاسو سره دلته تواب کوي یو غیرتي عربی او چرته کې د ابراهیم اسلام دین هغه لاړو هغه له پکې غول وکړو نو ابراهیم چې خبر دی هغه هو اگر قسم و غور چیزو بده ایده بیت الله غور دوما ازال تا راروان شد اتیان راروان کردن در بلا پوید راروان کن پلا را چه کم خلق بر مقابلی تا پازدق بی ختمو دا اباد بگوی با طبیب ایده من سنو باشه راروان در راروان ده دا کم دایی که چه وادي محصر وته د کومه چې مسلمانان کاني راغلي ته شیطان ویشتو د فار د کدار تر د غزا کی اتیان کینول او د عربیان د مکی ور او خان او ګړی ونیول چې کومه هغه خطر دی غزا کی ابیا وی چې کسو آزادول غوړی د راځي شي خلک براته مينت به کوته به ته مقابله خو نه کوي نه چې تاسو تر بوڅو مقابله کوي به خدان د بوډا د خپل ګړانه پر خان بوتله د نبی اسلام د نیکو د ابو مطلب سره دوه تو خانې مونږ ودا چې اگر کنه د نبی اسلام نیکو ډیر په ورو بسړو دا براو ته چت پاتې ده د تخ نه راکوشو د مخ نه راغی او تر ګړه پړو بادشاہ او هغه خدا غره محکوم یو کتبی اگر راغې اگر ور په ځان ته پتاخ کې نو جیسن راغلی هغه ته د ما خو خان یو هو په د ما خو تا نه ډیر تمه د ما خو ته ډیر فوق شي ما ته وای چې د بیت الله مروانو ته ور د قسم دې ما مروانو کتا وی له وین ما مروانو تا ور سوس څه خبر وکړه واغ له خان دې ده هغه ته وای چې انا رب الابل د دو خان مالک وان للبيت ربا د بیت الله خپل مالک شته هغه پوهه ته پوه دی او ته معنی نشي بچ کو دا نه چې کې خو دا هغه ته د ډیره دیبه خبر وکړه چې زه خود خان مالک هم داخل راغلم او اخر بیت الله مالک شته هغه موږ نشو بچ کوله هغه پوهه ته پوه شو چې سار چې د اتیان پاتې نو چې اتیان پاتې نه نه پاتې د تر یو غټ راتیو ټونه هغه ته محمود به مشریانو ته دی وی وی دا د تری جامې چې د جهنميان نه خدا ادا د یزید د لخر د تری جامې وی نو ته وی یی خانه کبیر ورته کوم ابو دغه راغلو کنه نو یی کی هغه مشر دغه جو هغه محمود په نوم باندې وځه د چې د بل ته بل ته وای نه به خامه را در پتی وای چې ته بل سپکه خامه ودان بس پکه نو کته زم پلار عزت بندو چې ته د خپل پلار سپکه نه باندې خامخا د پلار بیزتی کوي واشه هغه محمود چې هغه بالکل نه فاته دی هغه په پنیدو باندې هغه نه فاته اور یو ته بلکې نه فاته چې مخ ویلې من ته ګر فابت نه دی کې نه پدی کې لګیا دی او ستاسو مدر غاړې مرغې را دي وړي وړي او دا پنجو کې دوه کړي په پنجو کې په مخو کې ابر خپل خود نو دې سر نه چې وته په کونه په تیوته او د اتینه بم خطه و د اسنه بم خطه و اشی به اور او ابراهیم چون قتل ابراهیم مخکړه یمن ترته نو په لار چې نو کله لاس نو وردی کله بل لاس وردی نو خپت وردی نو دا مولې پاتې اگر اخلاص بلار من مردار شه نو په دې کې یو چل یو خبره ته کوي چې ته د الله د دین بیان کوم مضبوطی اترا کله ابراهیم ونه اتیان او ادوال در باندې راشي کنن ته د الله په دې کله کوته الله وسا مدد کوي په مرغان وې کوي په سبې کوي ان شاء الله تیریګم تکلک بیان کا ابا کی الله بسا مدد کی الم تر کیفا تو دی کی اگر دوی منا خدا چی باطل پرو دسا مرکز ختم ای یو نه بیان جو چی تا پسی بروس تو خبری کی ایشاره با کی او دوی منا خدا چی ستا مرکز برو دی الم تر کیفا تنگوری سرنگی کار کرو رفتا اتیان والا سرا علم جاجال خیرم اینه او گردو لی تدبیر دیفی تدبیر پا تبایی که وارتال علیم تیران با بیل اراوی لیگل پا دیبان مارغان ڈالی ڈالی ابابیل ڈالو تاوی خواه ابابیل چه ما تو تکر کتا نوی دا مارغای ویدا تی دا چنچنی نگاتی وی دو کونتار پا عمریا دا این لگه وڑی وی ترمیم ویش تلبی دایی بی هجار کمین سی جیل پا کانو لی ٹیک کرو کانو لی ٹیکری خټه پور کې په خښه ایت کار تکرې وکړي ځکه په کوم شی چې په اور باندې پوه شي کې اور څه دی دا غي زخم زر نه راځي دا غي شپه زیات دی ودا شی ویشته چې ساده دل ډیر او دا خمه کولا کوته فجانا ما نو ګر دو دی الله کاس په ما کول فشاد وړو وخو خورل شو واخه چې خورل شي هغه وګور دی هې سټي جوړي دی دا که سټو ښه بي ترته او ختم شو تباشو